मार करा मैं हाईवे में मर गई हूँ सजना लड़ गया भोला सोमी न सकिया जदों सोने माही दा दीदार हो गया हो जदों सोने माही दा दीदार हो गया सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया This one, I hope you guys like it too. Oh, म्यूजिक बजा म्यूजिक बजा नाचूंगी कार में म्यूजिक बजा म्यूजिक बजा नाचूंगी कार में म्यूजिक बजा म्यूजिक बजा नाचूंगी Everybody jump! Everybody! Woo! दिल मेरे चमचम करते हैं कि हाय ब्रैडली यार बोलने मुझे आदे मेरे हील पे होंदे लैले सैंडल मेरे चमचम करते हैं कि हाय ब्रैडली यार बोलने मुझे आदे मेरे हील पे होंदे लैले सारी कुड़ियाँ है देसी चिड़ियाँ सारी कुड़ियाँ देसी चिड़ियाँ गप की मैं बुलबुल Thank you very much. Thanks a lot. Thank you.